Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Un segment de 30 minuts amb Rafael Corbí, amb la millor música de sempre. Something for you on the pillow. Put this tape in. Press play. I love you. It's 4 in the morning. I'm sitting here at night. I'm writing you this song to say what's on my mind. I'm leaving in an hour and you won't be up in time to say goodbye. And whoa, I'm putting this on tape. Be you wonderful. I really mean it, babe. More than you. I could stay, but I gotta go. I'll be back, but in the meantime, keep in mind something too big for words, and it's my pleasure to love you, baby, for better or worse. 'Cause what you are, a beautiful mother to your kids. Sometimes they slip my mind, so in case I forget. Woman, more than I love you, girl, you know it's true. And no man could ever say does this woman better than I do you. That ain't true. Here's what I do: send you fresh cut roses every day of the week. Take you shopping whenever. More importantly, wrap my loving arms around you to reassure. Everything I felt that first night, I feel it and more. What you are, something too big for words, and it's my pleasure to love you, baby, for better or worse. 'Cause what you are, a beautiful mother to your kids. Sometimes it slips my mind, so in case I forget. Romanticisme, música celta interpretada per una formació com Celtas Cortos, música italiana, habaneres de casa, reggae, tot això amb els propers minuts a través de Musicòpolis. Era Lionel Richie amb aquest What You Are, Cage 2, una extraordinària cançó que podien trobar amb el seu Coming Home, el seu àlbum publicat l'any 2006. Després escoltarem ara mateix ja la cançó publicada en Así es como suena. Són els Celtas Cortos, Buscando el Norte, i més tard Van Morrison, If You Love Me, si m'estimes. Thank you. apart. If you love me, if you love me, baby, you will know the truth. I wasn't born to lose, no. Grans balades de la història del pop-rock, aquesta de Van Morrison, que escoltàvem a través de la sintonia de Musicòpolis. Es deia, es diu, If You Love Me, la veu trencada d'aquest cantant d'aquesta meravellosa i verda illa d'Irlanda. Van Morrison! D'Irlanda ens n'anem cap a Itàlia per escoltar una de les cançons amb aquesta llengua d'Eros Ramazzotti. Es deia Silver i Missy, des de l'àlbum del 1993, Todo Històries, com la majoria de les seves cançons, també traduïdes al castellà. Mm-hmm. pardons. Mire el sol como brilla y se marcha. Hoy han sido liberados para el resto de los nuevos días que vendrán. Prisioneros inocentes nunca más serán. Ya en el gran azul, entre olas como esta, cuántas redes aún cerradas que debieran abrirse. Luz inmensa, cielo abierto, poder ver un horizonte y poder soñar. Está matando, es una historia sin final muy claro, un sentimiento entre la piel y el alma. No puedo, y es que no puedo, oh, no. Ella no sabe que me vuelve loco, solo el destino hablará de nosotros, y en la profundidad de su mirada me pierdo, y es que me pierdo, oh, no. Si un día su corazón me quisiera, no dudaría en darle amor hasta que consumiera. Pero es que no me atrevo a decir que la quiero. Nos une una amistad más bonita que el cielo. Yo creo que mis amigos ni lo entenderían. Pero es que ella es tan guapa, ay, tan guapa. Prefiero que mi alma dicte la sentencia antes de que se queme, mi corazón se queme. Pero es que no me atrevo a decir que la quiero. Nos une una amistad más bonita que el cielo. Yo creo que mis amigos ni lo entenderían. Pero es que ella es tan guapa, ay, tan guapa. Prefiero que mi alma dicte la sentencia antes de que se queme, mi corazón se queme. Por ella, tiempo al tiempo, si antes veo que no la voy perdiendo. En estos tiempos quien no corre vuela, por eso, solo por eso. Si un día su corazón me quisiera, no dudaría en darle amor hasta que consumiera. Amigos ni lo entendería, pero es que ella es tan guapa, ay, tan guapa. Prefiero que mi alma dicte la sentencia antes de que se queme, mi corazón se queme. Els temes de Van Morrison i d'Eros Ramazzotti, If You Love Me, Silvery Missy, hem escoltat a Andy Lucas amb aquesta cançó que es diu Por Ella, un amor o una amistat. Un dubte que tenien amb aquesta extraordinària cançó de l'any 2005, que es va publicar com a senzill. Música de casa a continuació amb Joan Mas, A la illa del teu cos, i també amb una formació que es diu Mar Brava, que ens porten tot un clàssic de casa nostra, El mariner de terra endins. A voltes em deies que la teva estrella brillava en un cel llunyà. Volia ser sorra la illa més vella, perduda al vell mig del mar. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè, gelós del perfum que ve de la illa del teu cos, de la illa del teu cos. Com una gavina que vola i que crida la cala prop del far. Et senties lliure i un vals amb la vida solies nua ballar. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè, gelós del perfum que ve de la illa del teu cos, de la illa del teu cos. A la illa del teu cos, el naufragi em dóna vida, els teus ulls i els vents terrals m'hi han portat a la deriva. A la illa del teu cos s'hi aventura les sirenes per deixar-hi un cant d'amor, corals i d'altres ofrenes. A la illa del teu cos, a la illa del teu cos. T'estimava dona, malgrat fossis terra, malgrat cargol, peix o ocell. Si pogués ser pluja, filtrar les esquerdes, amorosir-te la pell. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè, gelós del perfum que ve de la illa del teu cos, de la illa del teu cos. Somio trobar-la i a la fi exiliar-me a l'illa del teu cos. Tant de bo t'arribi el meu crit d'auxili a Sila, nom de l'amor. Gelós del teu món, gelós de l'aire del teu alè, gelós del perfum que ve de la illa del teu cos, de la illa del teu cos. A la illa del teu cos sovintegen els miracles, la saliva és un riu dolç, els cabells un bosc salvatge. A la illa del teu cos em faig lúcid i em convides al teu ventre generós i al cau d'una boca humida. A la illa del teu cos, quan s'acabin les paraules que m'hi enterrin entre flors i ens convertirem en aigua. A la illa del teu cos, a la illa del teu cos. Vaig conèixer un vell pastor que ses ovelles manava. Cada jorn de sol a sol i en sa flauta acompanyant. Eixa tonada cantava, eixa tonada cantava. Com serà el mar, serà blau i gran com riuen. Serà veritat que de nit és com la plata. Tothom que el veu es queda ple d'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Com la plata, tothom que el veu es queda per l'enyorança. Digue'm tu sol que vens d'una altra contrada. Si has vist el mar, escolta'm a mi, n'he viscut aquí al pla de la muntanya. De diners no he pogut per veure la costa llunyana. Sé que hi ha un mediterrà que té l'encita d'ocella. Sé que hi ha barcos de vela, sé que hi ha mar a Calella. On les bones van i venen al Oh, yeah.